ba ponelinga banda na tango yo zali mwana bolingo nanga ya fosina mote mananga yo sona yo yo zali mosi ba ponelinga banda na tango yo zali mwana. Yo yanga inayo nakobanga te.